श्री केशव की हिंदू धर्म पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक श्रद्धा। इस प्रकार अनेक स्थानों में श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में श्री केशव चंद्र सेन को अनेक प्रकार के उपदेश दिए थे। बेलघर के बगीचे में प्रथम दर्शन के बाद केशव ने 28 मार्च 1875 के रविवार वाले मिरर समाचार पत्र में लिखा था, हमने थोड़े दिन हुए दक्षिणेश्वर के परमहंस श्री रामकृष्ण का बेलघर के बगीचे में दर्शन किया है। उनकी गंभीरता, अंतर्दृष्टि, बाल स्वभाव देख हम मुग्ध हुए हैं। वे शांत स्वभाव तथा कोमल प्रकृति के हैं और देखने से ऐसे लगते हैं मानो सदा योग में रहते हैं। इस समय हमारा ऐसा अनुमान हो रहा है कि हिंदू धर्म के गंभीरतम स्थलों का अनुसंधान करने पर कितनी सुंदरता, सत्यता तथा साधुता देखने को मिल सकती है। यदि ऐसा न होता तो परमहंस की तरह ईश्वरीय भाव में भावित योगी पुरुष देखने में कैसे आते। वी मेट नॉट लॉन्ग एगो परमहंसा ऑफ दक्षिणेश्वर एंड वर चार्म्ड बाई द डेप्थ पेनेट्रेशन एंड सिंप्लिसिटी ऑफ हिज स्पिरिट द नेवर सीजिंग metaphors and analogies in which he indulged are most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the very opposite to those of Pandit Dayanand Saraswati, the former being so gentle, tender and contemplative, as the latter is study masculine and polemical. Indian Mirror, 28 March 1875. Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth and goodness to inspire such men as these. 1876 के जनवरी में फिर महोत्सव आया। उन्होंने टाउन हॉल में भाषण दिया। विषय था ब्राह्म धर्म और हमारा अनुभव, अवर फैथ एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें भी उन्होंने हिंदू धर्म की सुंदरता के संबंध में अनेक बातें कही थी। इफ द एंशियंट वैदिक ऑरियन इज ग्रेटफुली ऑनर्ड टुडे फॉर हैविंग टॉट अस द डीप ट्रूथ ऑफ द निराकारा आर द बॉडीलेस स्पिरिट, the same loyal homage is due to the later Puranic Hindu for having taught us religious feelings in all their breadth and depth. In the days of the Vedas and the Vedanta, India was all communion yoga. In the days of the Puranas, India was all emotion bhakti. The highest and the best feelings of religion have been cultivated under the guardianship of specific divinities. Our faith and expresses. Lecture delivered in January 1877. श्री रामकृष्ण उन पर जैसा स्नेह रखते थे, केशव की भी उनके प्रति वैसी ही भक्ति थी। प्रायः प्रतिवर्ष ब्रह्मोत्सव के समय तथा अन्य समय भी केशव दक्षिणेश्वर में जाते थे और उन्हें कमल कुटीर में ले जाते थे। कभी कभी अकेले कमल कुटीर के दूसरे मंजिले में उपासना गृह में उन्हें परम अंतरंग मानते हुए भक्ति के साथ ले जाते तथा एकांत में ईश्वर की पूजा करते और आनंद मनाते थे। 1879 के भाद्रोत्सव के समय केशव श्री रामचंद्र को फिर निमंत्रण देकर बेलघर के तपोवन में ले गए थे। 15 सितंबर सोमवार और फिर 21 सितंबर को कमल कुटीर के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए ले गए। इस समय श्री रामकृष्ण के समाधिस्थ होने पर ब्राह्म भक्तों के साथ उनका फोटो लिया गया। श्री रामकृष्ण खड़े खड़े समाधिस्थ थे, हृदय उन्हें पकड़कर खड़ा था। 22 अक्टूबर को महाअष्टमी नवमी के दिन केशव ने दक्षिणेश्वर में जाकर उनका दर्शन किया। 29 अक्टूबर 1879 बुधवार को शरद पूर्णिमा के दिन के 1 बजे के समय केशव फिर भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने गए थे। स्टीमर के साथ सजी सजाई एक बड़ी नौका, 6 अन्य नौकाएं और 2 छोटी नावें भी थीं। करीब 80 भक्तगण थे, साथ में झंडा, फूल, पत्ते, मृदंग, करताल, भेरी भी थे। हृदय अभ्यर्थना करके केशव को स्टीमर से उतार लाया। गाना गाते गाते, गाने का मर्म इस प्रकार है, सुर धुनी के तट पर कौन हरि का नाम लेता है, संभवतः प्रेम देने वाले निताई आए हैं। ब्राह्म भक्तगण भी पंचवटी से कीर्तन करते करते उनके साथ आने लगे। सच्चिदानंद विग्रह रूपानंद घन उनके बीच में थे श्री राम कृष्ण, बीच बीच में समाधि मग्न हो रहे थे। इस दिन संध्या के बाद गंगा जी के घाट पर पूर्णचंद्र के प्रकाश में केशव ने उपासना की थी। उपासना के बाद श्री राम कृष्ण कहने लगे, तुम सब बोलो, ब्रह्म आत्मा भगवान, ब्रह्म माया जीव जगत, भागवत भक्त भगवान, केशव आदि ब्राह्म भक्तगण उस चंद्र किरण में भागीरथी के तट पर एक स्वर से श्री राम कृष्ण के साथ साथ उन सब मंत्रों का भक्ति के साथ उच्चारण करने लगे। श्री राम कृष्ण फिर जब बोले, बोलो गुरु कृष्ण वैष्णव, तो केशव ने आनंद से हंसते हंसते कहा, महाराज इस समय इतनी दूर नहीं, यदि हम गुरु कृष्ण वैष्णव कहें तो लोग हमें कट्टरपंथी कहेंगे। श्री राम कृष्ण भी हंसने लगे और बोले, अच्छा तुम ब्राह्म लोग जहाँ तक कह सको उतना ही कहो।